مثال دغه د درې پاڼې سورته مائده وګوره آیت نمبر 44 سلور سلیختمات انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور من در کړه دې نازل کړه دې تورات په دې کې هدایت او نور دې نو هدایت او نور هدى ونور دا د یو کتاب دو صفاتونه دي ودارنګي نور نو کتابون دا دواړه د یو کتاب دو صفاتونه دي تایید شه کنه تایید د قران په قران سره وشو الته هدى ونور د یو کتاب دو صفاته دي نو نور نو کتابون د یو کتاب دو صفاته دي او کته چې مغایرت دا مغایرت عنوانی دی تیشوا او دا بس دی یا مغایرت وصفی دی لکه دغه نولسم آیت سورۃ الکتاب قد جاءکم رسلنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر بشیرنم دی ولا نذیر او نذیرم دی د دې دوارو صفات په مابین کې واو حرف عطف راغلي دي او بشیر او نذیر دا دوار د پیغمبر علی السلام صفاتونه دي او دا واو راغی خدای مغایت وصفی دی پاره سمانه د یو شخصیت او د یو هستی دو صفاتونه هم بشیر او هم نذیر مدارنګي نور و کتاب هم د یو کتاب دو صفات هم مکتوب او هم نور او کله کله مغایرت راضی خو مغایرت تعظیمی وی هر ځکه مغایرت ذاتی نی وی مغایرت تعظیمی لکه ګوره سورتی احزاب وګوره وم آیت وګوره واذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح و ابراهیم اغسطی وعدا نبیان نوادا ومن کودتانا مخی نبیان جمع ذکر شو بیایو ومن کودتانا ولی پیغمبر صاحب نبی نلی پیغمبر خود نبیان سردار دی او نبیان پسی ومن کرا دی دعوه و مغایرت دی پار دی خو مغایرت وصف دی پارم ندی مغایرت ذات دی پارم ندی بلکه دا مغایرت تعظیمی دی انبیاء کو طول انبیاء دی خدا پینزه پکی دا عظمت والا استیان دی لو شان والا استیان دی دانا چه دا پیغمبر ذات دا نور و نبیان دا ذات دا جدا دی او یا پیغمبر صفت دا نور نجدا دی نا پیغمبر عظمت دا شا مغایت تعظیمی دی تیک شوا مغایت تعظیمی لیکن سویت بقره و گرا من کان عدول د اتنوی من کان عدول لله و ملائکته و کتبه و رسله و جبریل و میکال ګور جبریل و میکال ذکر دی او ملائکته مخکرا غل دی ولی جبریل و میکال فرشتي نه دي فرشتي خودي خدا مغایرت تعظیمی دی دا سره جواب دی دی او چاری مغایرت ذاتی دی مونږه مغایرت خو پټیر صفات او طریقو راضی مغایرت ذاتی راضی مغایرت مفهومی راضی مغایرت عنوانی راضی مغایرت وصفی راضی ٹھیک شو مغایرت فی الوصف فی العنوان فی المفهوم فی الذات ندیزه کې دا مغایرت وصفی دی د یو کتاب دو صفاتونه ٹھیک شو په دې باندې دلیل دا دی چ نور د الله کتاب دی قران دی د دې وجنا چې قران کریم کې قران ته نور ویل شوی دی لکه سوره نساء آیت وګوره یو سلسله راویا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا انزلنا الیکم مگر علی گل دیتا تو نوری مبین او دا قرآن دی او تمام علماء لکل دی سورة اعراف گورا آراف سورت آیت 157 یوصل و پنزوس آخر کی گورا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه القرآن فصل بازو بازا واتبعوا النور او تابداری کئی دنور الذي انزل اغا نور چو نازل کرے شوی دے ماهو سر دا تابداری دا پیغمبرنا هم دا پیغمبر تابداری کئی او هم دا نور تابداری کئی الذي انزل اغا نور چو نازل کرے شوی دے ٹھیک شوا نو قرآن دے سورة تغابن و گورا آیت نمبر 8 فآمنوا بالله نور ایمان فالله باندې ورسوله عبد الله رسول وګوره ونور او راوړ ایمان په نور الذي انزلنا چې موږ نازل کړ دې اتم آیت سوره تغابن اوس دې کې صاف طریقې سره قران تا سوی نوروی و نور اللذی انزلنا اغا نور چه منگر آلے گلے دے چاہد اللہ کتاب قرآن دے و دی آیتنو ندا ثابت شوا چه جاءکم من اللہ نورن قرآن کریم مراد دے و کتاب مبین دائی عطف تفسیر دے او پا دی معنی نور دیر دلائل دی چه قرآن کریم دنبیاء علیہ السلام بشریت ثابت ہے او دیر آیتونه دی چپائے که دا انبیاء اکرام و بشرت ثابت تے سورة ابراہیم و گورا آیت نمبر 11 یولسم قالت لهم رسلهم ویلورتا رسولانو ان نحنو نیو منگا اطور علماء وچ لا حرف استثناء نه پسته مسله مستقلی نو ان نحنو نیومنگا الا بشر مثلکم مگر بشر پشان تاسو یو استاد بشان یا سورتی اسراء بن اسرائیل وګرا آیت نمبر 93 وګرا آخری حصہ قل سبحان ربی اللہ ویا چه پاک دے رب زما هل کنتو الا بشر الرسول هل کنتو نیمز الا بشرن رسولا بشرن رسولا بشر الرسولا نیمز مگر یما بشر پیغمبر سبحان اللہ سورة کاف گورا 110 قل انما انا بشر مثلكم ويا بشكا انا بشر ز بشر ما مثلكم پشان ساسو سورة حامیم سجدہ گورا آیت نمبر 6 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد بشر ما مثلكم بشان ساسو سورة انبیاء گورا اتم آیت گورا اور نا اوم عمر سر گورا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ندلی گلی موږ د تا نه مخکې مگر سړی نران سړی نوحي اليهم چې وای کې کولم ابيتا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون علماء نه تاسو کې کې تاسو علم ني وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين انو غرذولی من اغي داسې جنس چې خوراک نه کو انو اغي هميشه اوسیدونکي آیت 34 وګوره د سورۃ انبیاء 34 سلور درشم د سورۃ انبیاء اچھا جی گورا ورطا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلدا ما جعلنا لبشر ندر گردو لمن لپادیو بشر من قبلک الخلدا تان مخی امیشو سیدل اف امتا فهم الخالدون اے کتا وفات شینو دی بچر امیشو دلتا استفام دیکھ اف ام الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت هر چا باندې سکل د مرګ دی دا آیات په دې مسله ډیر زیات دي او احادیث په دې کې ډیر شی دي مسلم شریف جلد اول 279 دا سو صفه ځان له لیکای مسلم جلد اول 201 اتیا مسلم جلد اول 323 صفه ابو داؤد دیم جل 148 صفحہ مشکات کو ڈکتے نہایت ڈکتے مسند احمد سلورم جل اور 467 صفحہ مشکات شریف زی پزے اتیشتم صفحہ اور ات اتیا صفحہ اور دارنگ جلد ثانی کے زی پزے روایتن راضی حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی اور اگر اتیشتم صفحے کے چکم حدیث تھے نبی علیہ السلام چې مدینه تراغی وکانو یعبرون النحل حضرت پریگه ده اگری چه اگر قلم تو پری خود نمیوی کمی شوی نبی علیہ السلام فرمایی چه نمانا بشرم ازا امرتو کم بشه من امر دینکم فخضوهو زخو بنی آدمی ما 88 سفر مشکات کی رازی باب الساوی که چه نبی علیہ السلام ده ماسپخین پا منزه که ساوشه هم دو رکاتو بان السلام اراوله هم او حضرت حرباق چه مشهور پا ذل یدین ده اگر آقی اقو سرط صلاة و ام نسیت یا رسول اللہ نبی اسلام یو ندیشی صحابوی چه سخو شوی دی نبی اسلام فرمای چه نما انا بشرم ز بنی آدم ما فیزا نسیتو فعلمونی چه کلماتا ساوراشی نمات خی مشکات آخری حصہ کی فضائلو کی رازی حیث عاشق فرمایا چې نبی علیہ السلام یو بشر دے د بشرانونا یفلی تفلی سو بہو پوچھ لے کنا اخپلا جامک گوری اخپلا جامک گوری بس نور پکی خبر نکم دا اصل کے تفلی و اس پا گو آنولو تا کنا خوزا ادب ترجمہ کو اخپلی جامی ہم لٹائی اخپلی جامی ہم گنڈی اخپل پیزار ہم گنڈی پیزی ہم سرائی کور کی یعملو یعملو فی بیتی کما کان یعملو احدکم فی بیتی کور کی دعام و خلق و پشان کارو نہ کئی کشف الودود شرح ابی داود دشا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کتاب دے اگر 28 احادیث دے بخاری و مسلم جمع کری دی اور دارنگی دے مشکات کے بان شرح دے دیاری التعلیق الصبیح دا تعلیق الفصیح تعلیق الفصیح چې کم دے پائے کی لکل 28 روایتنا دا صحائی سے تو نقل کر دی چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سو بشر و ذاتی بشر و وصف دا پیغمبر علیہ السلام نور ہو ٹھیک شوان وصفا نور او ذاتا بشر لکہ سورة شورا وارا دو پنزوستمات وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا سبحان اللہ منگا تاتا پتنوا حقیقت دا کتاب تفصیل دا ایمان من کتاب راو لے گا منگا اگردو کتاب نور جعلناه نورا مگر کتاب نور کا سمان شوا ذات بشر تعلیمات نور ذات بشر دے نو تعلیمات سدی تیشوا اقوال نور دی او ذات سرے مسئلہ آشوا کنا او دیرو کتابونو لکلی دی او دی دیکی دا مہائمی تفصیل لکی دا نورن لانے قد جاءکم من اللہ نور اے من الادلۃ القطعیۃ والعقلیۃ چی دا ادلۃ عقلی دی نو ادلۃ قطعیۃ دی نو قرآن دے چی دا ادلۃ دی پا دیکی هم ادلۃ قطعیۃ هم ادلۃ عقلیۃ اور فقائے امت پا دے باندی متفق دے تفسیر روح المانی ماد تاوالا ورکڑے وکانا ندا سلورم سپارنا اور 113 صفحہ دا روح المانی جل نمبر 4 سپارس 4 113 صفحہ وقصو الى الشیخ ولی الدین العراقی دین چاہتا پوس کے سوال تو وقت کیدا حل العلم بکونی صلی اللہ علیہ وسلم بشرن ومن العربی شرطن فی سیعت الیمان او من فروض الکفایا سوال دے آیا ایمانیت کے پار دا شرط چوسرے دا معلوم کی چھ پیغمبر علیہ السلام عربی ہو اور بشر ہو دا فرض عین دے یا فروض کفایا دے فاجابا بانه شرط فی صحت الایمان دا فرض عین دے چې ته منی چې پیغمبر مکی دے هاشمی دے اور بشر رسول برحق دے عربی دے هاشمی دے مکی دے دیکھو او دے الله رسول برحق بشر دے ثم قال بیا او چې فلو قال شخص کی اوسڑے دا وے چ اومنو برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمع الخلق منم چ پیغمبر دے اللہ پاک رسول برحق دے لیکن لا ادری هل ہوا من البشر او من الملائکہ او من الجن دارا تپت نشتے چ بشر دے کہ فرشتہ دا کہ دے جنات نہ دے او لا ادری یا وچ نیم خبر هل ہوا من العربی او العجمی عربی دے کیا جمی دے نوی فلا شک فی کفری لتکذیبه القرآن فلا شک فی کفری لتکذیبه القرآن دے سری پا کفر کی شک نشتا دے ولی نشتے زکچ قرآن درو جن کا درو جن اگانا یا صدر تا کتاب دان نمبر 113 او سو روح المعنی دارنگی وی منگا چھ سنیانم وی چھ منگا دیگو سنیان نخو زخیر دیں وی منگا چھ پا دی ملک زمان اقتدار راگے وی منگ با فقہ عالمگیری نافذ کرو دوی کنا فقہ عالمگیری ٹھیک دیارا فقہ عالمگیری دا ما سا غدا کنا رازا چھ نافذی کو اے 3263 سفرہ 283 پیتا ومن قالا لا ادری چن نبی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان انسیان او جنیان یکفر کذا فی الفصول الامادیہ فقہ عالمگیری لکھنے دی کہ اس رہے ہوئی چھ ماتا دا پتہ نشتے انسان دے او کہ جن دے خو منم چھ پیغمبر دے لکھا بار مانا جنگر ام بلے گینا کہ بشر دے کنو دے پریر ملیانو خبر ہے اے بس پیغمبر دے تو بیا قرآن پری گی دا بائی سر ازان دیر بزرگ بلے گیا پری گی دا مانا دے جنگر پاکی صلاح خو بس دا وای چې بس پیغمبر دی نور بشر پیر مولانو جگر نا وای پیغمبر بشر دی این نما انا بشر مثل کم پیغمبر بشر دی منکری تا خیال دی ورطن آگے قافیہ برابر خوا بیا مجمع الانحر دیم جل اور 506 باندی دق عبارتی لی کرے مکتوبات مجدد الف ثانی مکتوبات تا مجدد الف ثانی جلد 1 286 کی لکھی اے برادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با علو شان بشر بودا اے برادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با علو شان بشر بودا لوی مقام دے پبا وجود دینا بشر ہو الک کمال پا بشر کے دے کنا چی بشر دمر لوی مقام تو رسیدا چاہ بالکل معصوم دے او داغی استرگی اگر دے ہدایت استرگی دی خلا و جبا لاس و خپی تو انواری انوار دی و ہر سو حجت دے او بالکل معصوم سرد قوت بشری نہ دے دا کمال دے دا دے کمال دے کنا اے یو اڑن دے ناس دے حافظ سے او سورۃ نور منگوئی چھ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم دا نابینا سے بوئی چھ شکر الحمدللہ چھو سپوری میں نظر غلط ندے استعمال کرے دے ہوئی خواک یو بینا ناس دے اوی الحمدللہ اللہ رتا استر گرا کری ڈیری خستہ مزیداری الحمدللہ چھ دا دا گٹی گٹ استر کے خمبار استر کے خمبار استر دا گٹی گٹ استر کے دام بیزا استعمال نہ اس پورے بد سات لی دی کم یو کمال شو صاحب دستر کو کمال دے کہنا بشر دے اور سرد بشر نہ اگر دا سے معصوم دے دا سے پاک دے دا سے پاک دے چی دمر کمال پہ جبریل امین کیوں نشتر ہے چکم کمال دا محمد رسول اللہ پہ بشریت کرے داخل دی پخ پل گندے اڑک دروجن د کینو نہ ڈک نہ دیو منگ امداسی نہ دیو امداسی بشری محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت فی الحجر محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت فی الحجر کان کو طول کان دی ہو یاقوت بل شان لکان دی دادی او پنجاب ہے شیر دے کسو کے پوڑ لے پو بشر کھا ماغ پیس شیخ نیز دے کرے دو در تیما اوی کچ بی منکا لال بی منکا رنگ دو دا ہک جا کچ بی منکا لال بی منکا رنگ دو دا ہک جا جدوں سرافا دی نظر گزری فرق ہزار کو آندا اوی جواہر جوہر پی نکنا وہ یغم یو من کدا لال دا ماشومان چکم بلورو سر لدی کم گت بلوری ہوئی دل تو سوکت بنٹی ہوئی سوکت گولی ہوئی دا بلورے بنٹا دام کچ دے کیا نا دام یو شے دے اور لال اغم یو گولے دے رنگ دو دا ہک جا بلورے اور لال چ دوارا کے دے رنگوں نے دوارا وہ جدوں سرافا دی نظر گزری چکل پا دے باند زرگر نظر اُن لگی فرق ہزار کو آندا آگا چکم کچوی نا و بار و غرزی داد ما شمان شید را پس را اوڑا او چکم آگا جواہیروی نظر با تجوری کلاو کی طالب ور تو کنت انہ با ملغلور کے بند کی ابیا بی چا تالمو ہے ورے خان دا خو طول من کی دی خو پا من کو کی فرق دے کنے یارا تا زم من کیو لگناہون نا ڈک دا حسد دا کنی نا ڈک اگر یو داسی ہستی وا اللہ اللہ ما ان رأیتو ولا سمیتو بمثلی ما ان رأیتو ولا سمیتو بمثلی بمثل محمد اللہ دی توی لکی عشق مولی سیوان پوچھ لے گا نا داسی سڑے مانے نہ پوری دلے نہ لے اور داسی صفات والا موصوف شخصیت مانے دلی دلے ما ان سمیتو ولا رأیتو بمثلی فی الناس کلہم بمثل محمدی دیتا عشق ہوئی کوئی دیتا حلوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا عاشقان عشق دیتا ہوئی تو ادا سے ما ان سمیتو ولا رأیتو بمثلی فی الناس کلہم بمثل محمدی یو غارت طول کائنات انسانان جمع کے مثل محمد سو پیدا کولیش سبحان اللہ مسئلہ تھا کہ نا دوی کل کل وی چی دا پیغمبر علیہ السلام وی سور چی نو او دا پیغمبر ظل نو کن سور نو او دا غی یو نکتہ یاد کن یو نکتہ خود آدم ظل داوہ چو پیغمبر علیہ السلام چی بر کل روانو پنور کی نو الله کریم به فرشته مقرر کړی وي په پیغمبر به سورې پورته په چترې نیولې رحمت سورې اوس په دې کې ستا سورې چرته ده دا خو زکه سورې چلته اکثر نه دا غسی رڼا ده بل ښا منطق دی ده خو چې دا غسی د شپې ستا سورې چرته شته چې په تا باندې چترې وي نو سورې پیغمبر علی اسلام باندې غبار وخت فرشته وي ای په وزر خبرې کړې دویم دا چې د پیغمبر علی اسلام سورې او خطا ته څه پته ده دا ما څنګه مسند احمد دی او دې دا جل نمبر 6 دی او صفحه 132 صفحه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی بی فرمائی کور کے ناس تما قالت فبینما انا یوما بنصف النهار یو رضی غرم کور ناس تما فبینما انا یوما بنصف النهار اذا انا بظل رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبل ناس تما کتا کتا مکتل ناگانا سورے دا محمد رسول اللہ اغا میولی دا چرا روانو اگولا مسند احمد 132 صفحہ دا دیکھ شوا اور جل نمبر 6 دے بس یو کتاب رانڑا طبقات ابن سعد ٹھیک شو طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 100 اور دلت اق روایت ہے قالت حتی یئستو منہو داودی خبر دکھا حتی صفی حتی یئستو منہو دا حضرت دا تشریف آورینا زما نا امید شما چی اس بنا رازی وحولتو سریری قالت فبینما انا یوما بنصف النهار اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا طبقات الکبریٰ ابن سعد 100 صفحہ اور جلد نمبر 8 سے او کیا غنی نصاب عجیبہ دے بخاری جلد اول اور صفحہ 105 صفحہ گورا اللہ اللہ گورا ورتا باب القراءت فی العصر بخاری شریف حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمر عن ابی معمر قلت لخباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظهر والعصر قال نعم نبی اسلام بقرت پر ماسپخین مازیگر کی کو وی چی آو قلتو بی ای شین کنتم تعلمون قراتہو تاس و سپتوا چی تاس دا پیغمبر قرت معلومو نزدیس وی قالا بی اضطراب لحیتی اگر بخاری دا قالا بی اضطراب لحیتی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لحیہ مبارکی بہ حرکت کو وزتا تے ما چ سنگا زوس ولاڑے مرورا نو تو خو ما تا نہ گوری کنا ازما گیرم تا تا مخ کار چ تشات ولاڑے مصابو تو صف اول کے سنگا پتہ لگے دا اے چ سڑے ولاڑی تو داغی بدن سورے پزما کا باندھی تو جی خوزی کنا ال تاک خوزی نمنگ پہ استرا بھی لحیتی کرتا سبحان اللہ دے بیچارہ گان تو سب پاتا مسلان شو کا نا اللہ انور کتاب نا بھاگورا فتاوی اللجنا ندی دا جلد اول دے اور 308 سوال ہاؤنا فی الباکستان علماء فرقۃ البریلویہ يعتقدون انه لا ظل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا دلاله على عدم بشريه النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هو الحديث الصحيح ليس الظل للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال جواب هذا القول باطل مناف لنصوص القران والسنه الصريحه الداله على انه صلوات الله وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس ها وإن له ظلا كما لأي إنسان تكفقنا ذلك وما أكرمه الله به من الرسالة لا يخرجهم عن وصف البشرية الذي خلقه الله عليه من أب وأم الله كمالات دمر عظيم الشان وركردي جب انتهاء كمالات دي. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية وقال تعالى قال لهم رسل نحن الله بشر مثلكم وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله فهو حديث موضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لنر زمان دمر مجدار فتولي بيك أنا چه بخستا خلق ده آل لجنان تيك شو كنا داغي جلبي أولو بارحال نورم کتابون اشتے و دلائل اشتے خفدی با اکتفاو تے وقت ہاں یو مسئلہ یاد اکا کم کتابون چی دالی کلی دی ما سکے تفاصیل اشتے الحمدللہ اغیلی کلی دی چی اویل مراد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ما کتاب کتلے دی چی قد جاکو من اللہ نور اویل مراد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه ده نور نمراد محمد علیه السلام ده نوولی از دی علماء چه چاویل ده اویل مرادو کنه اویل قیل سر ده خوزه اویل مرادوی محمد علیه السلام شی مراد ده مفصلین سده نفی ده بشریت ده پیغمبر علیه السلام نده صفت نور ثابته لکشفه ظلمات شک و شرک که مراد ده محمد علیه السلام ده لکشفی ظلمات و شرک و شک پیغمبر تو نور زکوی لشوی دے چه پیغمبر دا شرک او دا بدعات و دا شک اگر ظلمتو نے ختم کردی نور دے کنا او دا نوری واسا فی دے او دے نسوک انکار کوئی دا قرآن انکار دے لکہ دا بشرت ذاتی نسوک انکار کی دا قرآن انکار دے مسلمان شو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم اللہ اللہ خواہ مخ کی مسئلہ بیان اشوا پدی خبری باندی چھ پیغمبر علیہ السلام رد شرک اللہ کریم دے ہدایت ہدایت پارا قرآن کریم اور نبی آخر زمان پالے گلے دے اسوی گورا سوک چھ اللہ سرا مخلوق متصرف اور کان ساز گنی بھائی تو صاف پتور کہ یری گئے ماں سوچ اللہ سر مخلوق کار ساز منی مخلوق لا اللہ سر پا صفاتو کی شرک منی صاف ستر فتور تور کے یری گئے ما وطو چلا قد کفارا البتا تاقی کافر دی اللذینا خلقالو چوئی ان اللہ والمسیح ابن مریم چلا مسیح ابن مریم دی دیل پار یو قید یادکا چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوا کے رفع آسمانی اشوا نو نسوارا یہود نسوارا دی پخ پلکور کے پدریو ڈلبان منقسم شلا یو تب یعقوبی اوے یو تے نستوری اوے یو تے ملکانی اوے سو سلو ڈلش یعقوبیا نستوریا ملکانیا ملکانی ہوں دے یعقوبی دا کی دوا کہ اللہ پہ حضرت عیسیٰ کے حلول کرے دے ٹھیک شو کہنا یعقوبیو دا عقیدہ دا حلول وا چلا پخپل بندگانو کے حلول کر دے اور اللہ منگتا پو صورت عیسیٰ سے ابراخ کر شوے دے اسے خوبصورت صورت خود عیسیٰ دے لیکن خلق ہوئی کہنا اب دیم ہوئی چھے اللہ جانے کون بشار ہے اللہ جانے تھے کون بشار ہے خود ایک خبر تو بشار سوکتے سوئی صورت کو بشار دے خود اللہ جانے بیچو کون بشار ہے اغیم حلولیان و یعقوبیو وی چ اللہ بصورت عیسیٰ تشریف راور دے الیازم باللہ اللہ حلول کرے دے اید حلول قائد او دا غالی مبتدعین ام دا غصی وی غالی مبتدعین جو تا آسمانوں پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر الرحمن علی العرش استوا چھے چا صفت و حفظ مکہ کی مصطفیٰ دے جو تھا عرش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر اس بس سکے دا بالکل عقیدہ یعقوبی او دا او لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم دیم قسم اغی نستوریو اغی قائل پا تسلیس باندیو چی آل حضمانگا درید اللہ عیسیٰ مریم آبائے اللہ عیسیٰ روح القدس داد نستوریو عقیدہ وان دریم فریق اغا ملکانیو اغی عقیدہ دا وچی عیسیٰ ابن اللہ دے عیسیٰ زید اللہ دے او مراد دی زیوالینا دی چا عقیدہ حقیقتو خو اکثر عقیدہ سوا تبنا بنوتو حنوتن و شفقتن و رافتن چی دا نیازبین دا اللہ دے پشان دا زی لیکن چی او سرے دا زی خبر منی و دا زی نمجبوری اللہ دی عیسیٰ سام خبر منی و دی عیسیٰ نمجبور دے علی عظم اللہ دیدے کی رد دے پچا باندے یعقوبی یو باندے لقد کفر الذین قالوا فاخ کافران دے غصو چوئی چا اللہ مسیح ابن مریم دے اللہ هو المسیح ابن مریم هو المسیح جی اللہ ہی مسیح ابن مریم دے اللہ حلول پہ مسیح ابن مریم کیوں کا علی عظم اللہ حضرت شیخ وہ فرمایا کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے چ مراد دی اتحاد نہ ذاتی اتحاد مراد نہ دے وصفی اتحاد دے عثمان سو دوئے چ اللہ مسیح ابن مریم دے سمانا اللہ خپل کارونا مسیح ابن مریم تا حوالہ کرلا مسیح ابن مریم اگ کارونا کول شی چ کم دا اللہ کارونا دی علی اعظم اللہ نو اتحاد ذاتی نہ اتحاد وصف حضرت پوی چ تفسیر ابن جریر نہ ہم دا سے معلومی گی خبر تقدیر ما سره مخی او چاپ نه غی په کتو به زستره شما نو ما پای کې نه ده کتل اوس می بل چاپ هغه سه خلاله ته موقع نه ملا شي د دې زه بهرحال حضرت په ویچ د ابن جریر نوم داسې معلومی چې دوی اتحادی ذاتی قائل نو اتحادی وصف قائلو عیسی له به هغه صفاتونه ویل چې کوم د الله صفاتونه لکه اوس مشرکین وای مختار کل دی مدبر د نظام دی ما سره یو کتاب دی بیا دفتر چر توخی ما چاگی لکل دی یو شاعر دا مبتدین و غالین و یو شاعر دی اغوی جو کچھ ملا تجھ سے ملا احمد رضا ایمان ملا دولت ملی تو تجھ سے ملی احمد رضا اشار دی اغی لکل دی بریلیت کے افکار نوست اغیم قائل دی چی ایمان ملاو شو که دولت ملاو شو که مدات ملاو شو تانے ملاو شو زی تصرف حدائق باش دا زمان شیخ بصرت یونس کی لکھ لی زی تصرف بھی ہے زی تصرف بھی ہے اور موزون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر علی اعظم باللہ اسم داخل دیدی دوشتے تو تصرف اتحاد وصفی قائل دی ٹھیک شوا قل و ادویتا نفی دولویت حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلو اے دویتا فمن یملک من اللہ دا من یملک جزا مقدم دا ان اراد شرط مؤخر دے فمن یملک من اللہ سوک واق اختیار لرید اللہ طرفنا ہاں ان اراد یولک المسیح ابن مریم کہ اللہ پاک ہلاکی مسیح ابن مریم لرا و امہو دیغی مور لرا و من فی الارض جمیع تامی بعد تخصیص اور ار اغچا لرا چی دی پا دیز مکہ کے طول یا سو حاصل سر ان اراد یولک المسیح مسیح ابن مریم او امه ومن فی الارض فمن یملک من اللہ شیئا کہ اللہ پا ارادہ خلاکولو دا مسیح ابن مریم کی او دا غید مورچ مریم دا ومن فی الارض جمعیان سوک سوک دے دی خبر اختیار لری سوک با مخل راشی پختو کے خبر اکم سوک بے گواخو کی گواخو پی جانے کا نا سوک بے گواخو کی سوچتے دا گواخ کو لوانا اس سوک نشتے گواف کون کے اس بعضی خلق حضرت شیخ بافل تفسیر کی لکلی دی او انور شاہ کشمیری دا علم تبع سلام کو میرے شیخ انور کی ملغل دی وہی بعضی علماء کرام دین استدلال کے چاہتی عیسیٰ علیہ السلام جون دے دی اگر چیز من عقیدہ چیز عیسیٰ علیہ السلام جون دے دی کہا نا دلائل منگو ٹھوس بیان کرا خود دیزن استدلال آئے کے دیشی ہو کی نہیں وہی بعض علماء چی دے جانا استدلال دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ حیات باندے زکا چی ان ارادہ دے او ان اراده ان چره او ان اراد دا دلالت کی پو قود فعل پا زمانی راتن کے کی سمانا عیسیٰ خمر ندے کہ اللہ ارادہ دے گی دا وجلو اکی نسوک بنان اخلاص کی نوی بیا و امہو چی رازی ندین دام ثابت اشوچ عیسیٰ جن دے دن و بی بی ہم جن دے دی عیسیٰ علیہ السلام بیا و مریم آبی ہم جن دے شو نو بیا علماء کرام فرمائے چی و امہو نمخی وقد اہلک امہو مقدر رے این ارادن یولک المسیح ابن مریم وقد اہلک امہو نو مور خوالا و جلی دا اگو مخی مڑا دا نو بیا و من فلر دی جمعیان سر بسکے حضرت شیخ بے واو میرے شیخ انوار یر داخل استازانو دیر مینو واو میرے شیخ انوار او حضرت شیخ القرآن بدی ویو حضرت سے بدا سی نم بے نامستا واو میرے شیخ انور اغوی چی داو امہو چی دے داواو آتفہ ندے بلکہ داواو دا مفعول دے فمانا دا معصر دے مفعول ماو دے او امر شاہ سے بفرما چی دے آیت تعلق حیات و ممات چا سر ندے بلکہ اس بات علویت تا اللہ دے نفی دا علویت تا عیسیٰ ندا دغی دا مور ندا او دا من فی الارض ندا او پا دے کہ اظہار دا جلالیت تباری تعالی دے کہ لا ارادو کی وجلو دا عیسیٰ دا غید مور ومن فی الارضی دا طول مخلوق نسوک بے گواخو کی سوک بے تپوسو کی بس نفسی نفی دا علویت تا اس بات حیات ممات چا ندے و امہو اے ما امیہی و اپمان دا مفول ما سر دے ندا امہو مفول ما ہوشا او بیا بے یو نفیس نقطہ پہ انولا اگر یاد رکھے عطف پہ صورت کے فعل تعلق معطوف اور معطوف علی ہر واحد سر مستقل وی لگتا چوہے چی جا انی زیدن و عمرن زید ہم راغلے دے نو عمر ہم مستقل راغلے دے لیکن چی سو اخی مفول ماہو ذکر شی نو پہ دی صورت کے دا مفول بھی او دا مفول ماہو تعلق اگر مجموعی سروی انفراد نوی لگر توی چی جا البرد والجبات مقصود اس بات سوی اس بات شے اینو دے ہم مجیت برد ہم دا جباتو برابر خبر چی مخی رستوی ہو کی یو شان لوی مفول ماہو پو صورت کی دا فعل تعلق مفول بھی اور مفول ماہو مجموعی سروی او دا حتو پو صورت کی دا فعل تعلق معطوف معطوف علیہ السلام مستقلن نو قرآن پاک فرمائی و امہو یعنی ما امیہی و من فی الارض جمعیا وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لذی اختیارات اسمان نظمکو و ما بینہما لا لعیسیٰ ولا لامیہی ولا لمن فی الارض جمعیا یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی چسنگ ارادوں کی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پر زبان قادر دے وقالت الیہود والنصاریٰ اللہ اس دیل کی مذمت پہ یہودو باندے او دا یہودو دعویٰ ادعا دا یہودو لکہ چہ دا مبتدین ادعا دا عشق رسول کی بے منگا عاشقان دا رسولیو اور الک عشق پہ اتباع سر دے عشق زدر دے عشق اتباع سر دے نفس دعوی سر ندے لکہ یو عالم لکلی دی بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بے عشق محمد نہ عشق اتباع نم دے نفس ادعا نم نہ دے یہودم زانتوی چمجھے لئیو لگتی میں نورانی لانکے نورانی چخلے تو گر خالص ظلمانی وقالت الیہود والنصارا ویہود و نصارا نحنو ابناء اللہ و احباؤہو چمنگا زامن دا اللہ یو او دا اللہ محبوبان یو حضرت بکلا کرے پہلے اک دے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے مخیوی چینا عیسیٰ ابن اللہ دے بیاوی منگا عیسیٰ علیہ السلام سر دمر ان سو تعلق پیدا شو چمنگا پخ پلم جز دا اللہ شو نانو ابناء اللہ و احباؤ منگا زامن دا اللہ یو او دا اللہ محبوبان یو یہ سمانا شوان نو کہ ابنا شی نو ابنا پا ماند حقیقت بنوت سرخو نوے نو ابن الجزی کلبی کتاب التسیل والی کی المراد من البنوت ہا ہونا بنوتو بنوت الحنان والرافا بنوت خان بطن لکی المراد بالبنوت مراد بنوت فدیجے کی بنوت الحنان والرافت اور بنوت دا شفقت او دا محبت تے نانو ابناء اللہ مگا محبوبان دا اللہ یو بیار پسی احباء او نجوری گی یادا دے چدا تاکید دے یعنی زیدن نفسو ہو پشا اللہ نو دا جاگی تاکید دے یعنی محبوبان دا باری تعالی سو کوئی چنا اصل معنی دا چنا ہم ابناء اللہ نانو ابناء رسول اللہ مانا شوا منگا زامن دا اللہ دا رسولانیو خبر زمان نیکا خبر من دچا نسیو دچا اولادیو تو لیکن تا خود یار چا اولادی تر آتا و تسنگئی تاکہ سکا مازشتے لیس الفتا من یقولو کانا بی دیتا زوان نوی چھے دبل تعریف گئی بل یتیمو ها بل فتا من یقولو ها نظام رازا ہوئے مزا تیشو گنا نانو ابناء اللہ اے ابناء رسول اللہ من کو زامنیو دا اللہ دا رسولانو نسمانا شمنگا صاحب زادگان پیر زادگانیو واحباو دا اللہ محبوبانیو معلم التنزیل یو عجیب خبر لکلے دا عجیب خبر لکلے دا وی ابناء اللہ دی ولی وی معلم التنزیل اللہ مبغوی سیب لکی دا مولانا ابراہیم نا وی قال ابراہیم وی وجدو فی التوراتی تورات کے دا مسئلہ چلاویلو یا ابناو اخباری تو جو کرنا دیکھ کسے لکھرنا وہی پا تورات کی لکھلو چلاواتی چی یا ابناو اخباری سمانا شوان اے زامنو زماد عالمانو اے زماد ملیانو اے زماد عالمانو زامنو تیجو کرنا یا ابناو اخباری ویدی زالمانو دا خواف با بدل کرا اول سر کاف نے نقطہ ورکڑا نوی لکھا چیا ابناو ابکاری اور ابکاری پا مان دا بکر شکا نا نو اے زمان دا پیغلو اولادا علی عظم اللہ اور تحریف خود دوی خود ظالمانو کنا نو اخباری پا زیبان ابکاری لکھا چیا ابناو اخباری پا زیبان یا ابناو ابکاری تحریف کا نو نانو ابنا اللہ زکر سمگا میندی چوی ابکار اللہ وی علی عظم اللہ اور یہ اٹھے کہ غار سے ختمی کا نا کوئی ہم دعا لکھتے رہے تم دعا پڑھتے رہے بس ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا محرم اور مجرم خود یہ نقطے فرق دینا اخبار میں ابکار جوڑ کر قل وہ ادویتا فلم یعذبکم بذنوبکم ولسدا درکی تعالی اللہ کو گناہ نستا سبان دی سمان شوا حاصل ہے تفسیر خطیب شربینی سے فرمائے قیدہ و دستور دا دے چھ محب خو محبوب لا سزا نور کی والد خو اولاد لا سزا نور کی فل میعذبکم بذنوبکم ار کل کس تا صدا قیدہ درست صدا ول عذاب در کرے شوی تا سب گناہ نو ستا سو باندی ستا سو مشران بندران شادوگان خنزیران ول جو کرے شو بل بشر ممن خلقا تاسو بشران یہ پشان دا مخلوق چ اللہ پیدا کری دی بخنا کی چار چ خوش عذاب اور کی چار چلا دو کی وللہ ملک السماوات والارض اختیارات تول دا غی ذاتی برکتا و الیہ المصیر تول بد اللہ پر دربار کے پیش کرے شے ائی پر دربار کے سو چال اخلاص ہو لے یا آل الکتاب توجہ کرنا مقصود بیان دا حکمت ارسال رسول اور بیان دا دفع دوزر منگا پیغمبر اولے گا چستا سودر ختم شی یا علی کتاب اے علی کتابو قد جاکم رسول یبینو لکم چی بیانی تاسو تا علا فترت من الرسول علا فترت فترت اگا زمانی دا انقطاع وحی توی چی تقریبا 550 سال زمانہ دا فترت وا من عیسیٰ علیہ السلام الی سیدنا و سید الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 550 سال تقریبا اقوال متعدد دی ہزار سال مغل کو لکھ لیں تقریباً 350 کالا اگر زمانہ دا فترت الوحی وا نمانہ داشوا علا فترت من الرسل فاغ زمانی دا انقطاع دا رسول رسالت دا رسولانو یعنی پا زمان دا انقطاع دا رسول اغا زمانه چا کم زمانی که رسولان نرابتل من عیسیٰ الى نبی ناس اللہ سم انتا قولو و جاکم دا پایلت انتا قولو چا داو نوائے ما جانا من بشیر ولا نظیر چا منتا سوزیر ورکا ان کے یایر ان کے نراغلے فقط جاءكم من لا تعتذروا عذر م پیش کوي راغتا تو بشير و نذير والله على كل شيء قدير و اذ قال موسى لقومه سبحان الله سبحان الله ربط بسنگه لگی دیمی سی ربط یا ساتا گورا شرک اعتقادی باندې رد دے قران راغې چې د نور کتاب دے رڼا ته حاصل کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حادی بر حق تشریف راوړ دغه د انواراتو رڼا حاصل کړي او صاف وې چې کار ساز متصرف او واقدار د پوره جهان یو الله دے چې څوک الله سره بل څوک متصرف مني یریګې چانم صاف صاف ورته وای چې کافرې لقد کفر الذین سوچ دی اللہ حق مخلوق لا ورکی صاف ورته و چې ته کافر یې یاره کته ما پس حضرت خا کافر ته کافر وای فتوی د کفر لګای اوس بدل جهاد کول فروزی دشمنی شو کنه چې کړه ته د کافر کفر ظاهر کی او فتوی په اول لګای نو پتا باندې به جهاد کول فروزی ځکه و مقابلی لرازی خیال کا جہاد ضرور کا مقابلہ ورسلو کا حضرت پہ ڈٹ کر مقابلہ کرو ہاں کہ مقابلہ دی انکڑا بہتر کہ جہاد نمونی ہو گورا بنی اسرائیل جہاد نو کرے سنگ خوارش لل اور حابیل مدافع نو کرے سنگ مقتوش بس دادو کسی پہ دیوانش بہتر کہ جہاد دو نمونی اولا مت نمونا وَاِقَالِ مُسَالِ قَوْمِ دَاغَ عَمَالِقَ کہنا او پا فلسطین او پا شام بانی چی دوی قبضی وی او قد آور او دیر ضرور خلقو اور موسیٰ علیہ السلام تا حکم راگی چی بنی اسرائیل تا ہوئے چی زی جہادو که اقبل ملک تیو آخ لیں ارض مقدس ارض شام و از قال موسیٰ علی قومی چی ویلی موسیٰ علیہ السلام اقبل قوم تا اے قوم از ما یاد گئی نمتون دی اللہ چی پتا سبانی کری دی از جان فیکم چی اللہ پاک مقرر کری دی ہاں جوڑ کری دی دتا سکنا پیغمبران وجعلکم ملوکا او تاسو نه جوړ کړی بادشاہان وا آتاکم او درکری تاسو ما غنیمتنا لم یؤتی احد چې دې ور کړی شی هیڅ چاته من العالمین تاسو د زمانه د خلقنا عالمین نه مراد بسی هغه تخصیص د عالم به زمانه هم زکه چې کنتم خیر امه سر تعرض را نشی او د رسول الله هغه فضیلت سره تعرض را نشی یا قوم ادخل الارض المقدسه اے قوم داخل شئ ازمک مقدسی تا او قرآن پاک اچکل ارض صفت مقدس راشی علماء لکی چی مرادتا نشام دے تفسیر کبیر لکی چی ارض مقدس و تولی وی توحرت من الشرک و جعلت مسکن الانبیاء شرک نا پاک کرشی ویزیو دنبیاء کرام مسکنو شرک نا پاکو مسکن د پیغمبرانو چکم زید انبیاءو د پاکو خلقو زیوی او د توحید بکی بیانی گی در شرک نه پاکی نه غو مقدس وی لیکن پا دی زمانه کی خو معامله بالعکس دا چکم زید کی شرکی نالت خلق شریف وی لانکی زی شریف لانکی شریف دنگره شریف حضرت پیت شریف شین راشی کنا زانت ساتا یو مدرسه وان از اغیی بوتل من تدریس دی پارا خو خبر شوی نوا حال تا قتل وی درزگاه شریف دار الحدیث شریف درزگاه شریف نمبر ایک درزگاه شریف نمبر ندلو دنو وی لنگر شریف مطبعه نوی لنگر شریف ای وقتی زانی و نمائی گوله چا تا بلده کسا بل شریف نیدی کنی لنگر شریف هر سو شریف دا خیال دیو دا خب از ما یو تایی چه کم زی که زما شیخ وی چه دا شین چه ترازی ندین بسان بچ که مایده دا تدریس نکو والحمدللہ کنی یارا چه تین خطی انو بیاو پیسی دیر جی باشی بیاو سره چه انکانا نو او چه کم زی که شرک وی نو شریف علاقه کی شرافت وی شرافت خود توحید سره وی انبیاء او مسکن سره مکه شریف مدینه شریف بیت المقدس شریف او دا شرافت اغی پوری خاص دی او کی اغی پوری خاص نوی نما بنن ویلو چه پینده شریف پنج پیر شریف شاپور شریف ما بدا سوی چه دا توحید مراکز دی چه کم زکی توحید بیانیگی او منگ دیتا شریف نویو زکا چه شریف مدینه شریف تواس مکه شریف تا بیت المقدس شریف تا بل چا تم شریف ها یا قوم ادخل ارض المقدس التي هغزمك كتب الله لكم دا ترجمه چې کوم داخله كتب الله لكم چې فرض کړی دی الله پتا سبحان دغه jihad چې فرض کړی دی الله پتا سبحان jihad دغه پس سامه شو ٹھیک شو الله jihad فرض کړی مسئلہ شو او کی كتب الله باندې تقرر معنی شي چې كتب الله لكم الله درته لیکل دی او دا لیکی تقدیری شی نو پا دی بانی تفسیر خطیب شربین دیر باز کرده چه کتب اللہ لکم نا تقدیری شی گنا آگا چه اللہ تاسو دی پارا پا تقدیر کی لیکلی دا پا دی بانی بیا خطیب سے بیر کلام کرده چه ارکل تقدیر کی لیکلی وانا دوی بیا باز سنگو دوی بیا باز سنگو نبیاوی قیلا بازوی چه کتب اللہ لکم دے تقدیری وان پار چا دے پارنا بازو دے پارا یو چالی کلی چی کتب اللہ لکم مشروط تے کتب اللہ لکم بشرط الاطاعت اے بیتاعت اللہ و رسوله اللہ مقرر کرے دل پارستاسو فتاب دارے دا اللہ او دا رسول نو مشروط شکا نا اطاعت اللہ و رسول دا دل پار شرط شا او دخول د ارض مقدس او د کتابت دا مشروطه په شرط اطاعت سره نو اوس انتفاع د مشروط په انتفاع د شرط سره راغی او چې دوی نه اطاعت ته الله او رسول اونشه نو دوی بار پاتې شول دا چاله کی خطیب سی لیکلی دی ډیر بحثونه یې کړی خو چې موږ یو کتابه نه ما فرضیت جهاد شه نو مسله سانه شه کتاب الله لکم الله فرض کړ د پتا سبحان جهاد داغه ولا ترتدوا على ادباركم اما ورتاسو پخپل شاګانو باندې یعنی تر کې jihad خوندونه ماخله فتنقلبوا خاسرين نو بګرد تاوانيان نو قالو دوی موسی عليه السلام نران خډیر کنه jihad وکي ويا موسی اي موسی عليه السلام ان فيها قوما جبارين التا بشک په دې زمکه کې خو یو قوم سرکشه دي جبارين یو ډیر سره ور قوم دي مسلح قوم دي اخبري و ان امون چیو کنا لن ندخلها چری ورطا ندن نکیگو ولک استاسو دی پار مقرر دی حتی یخرجو منها ندیدن لر دیشی کنا حتی یخرجو منها تردی چی دوی دی تر نوزی دوی خود دی لر شی کنا ولک نگورا فین یخرجو منها که دوی را تا پریگی دی بیا گورا کنا چی فیننا داخلون اسم دیگا بیا ګور څنګه پکې و بیا مزي کو بیا خو موږ داخلون یو زوبا فدوی اے یا خرجی من دې دې موږ ته پریګې دي کنه موږ نه زو دا دا غټ غټ سترګې دي مګو نه زو او ابو صلح ناس دې موږ نه زو قال رجلان یو دو زوانانو سبحان الله یوشا ابن نون کالب ابن یوقنا دا کاف ګوره غټ ګوره مته کلب لیک یو کتاب قران کې می تلاوت کوي دي او طالبانو لیکي یو وخت په قران کې لیکي د بل چا په قران کې می لیکي باید طالب اصل شوق دي لیکل هغه جمعه قران ابي اقريق دي زي بل لیکل په قران کې ډیر مناسب نه دي په دې علما بحث کې چې لیکل په کې جائز دي او کې جائز نه دي خو خیر ضرورت ته فارس ته ځان له ضرورت نه لیکا خو چې تاسو خپل ذاتی قران می او چې لیکي نو هغه ته کې لیکه چې په پوهشي حالت لیکلو یو په کې کلم سره کالب ابن یوقنان کالب دخا فکر کالب لا قو کالب ابن یوقنا یوشا ابن نون قال رجلان و دو زنانو من اللذین دا غچانا یخافون چدو یردل انعم اللہ علیهما سبحان اللہ اللہ پا دی دوار زنانو انعم کرو کم اے التوفیق العصمت اے د بوز دلینه د بچاو او د پیغمبر د تابعدار سبحان الله سوی قالم وقل ادخلوا عليهم البابا داخل شه پتی باندې په دروازې د کلی فاذا دخلتموهم کله چې تاسو اراده د داخله دوکړه دلته کور دانه چې تاسو داخل شوي نو چې داخل شو قسم غره بد کړه اذا دخلتموهم کله چې اراده د داخله دوکړه فإنكم غالبون نبي ابا غالبان یې اغی فینا داخلون وینا ارادی دا دخول سر غالبون واللہ اغیوی جنن فی آج قومن جبارین پائی که خودیر سرکش دے واللہ فتوکلو ان کنتم مؤمنین اللہ بن اعتماد کوئے کہ ایتاسو مؤمنان لکہ شرط ایمان اعتماد اللہ دے نا اعتماد پس باب باندے تاخری چوکو کہنا نو قالو دیو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام الکه خبره فقیر وستا کو دا ولی دې خبره په بدو لګی دا لکه دا امر بالمعروف او نهی د منکر ډیر ګران دی نو چې دې لن ندخلها دا تو ځان فاضل ولی نه بی الله باندې اعتماد وکړي د پیغمبر اتباع وکړي او توفیق الله ورکړي فزا ته فنکم غالبو الله فتوکلو چې تقریر وکړه کنه دې موسی مونږ کو نس الکه هی ته وای کنه دې موسی السلام کوي ذکه دای خبر په بدو لګیدا چې دوی زمنګ د خواهش او زمنګ د طبیعت په خلاف خبره کوي زمنګ د قوم کلر دی امون ته جهاد لار شي نه په بدو لګیدل بیا موسی علی السلام یا موسی اے موسی علی السلام انا لن ندخل ابدا ما دامو فیها ګوره زمګه مکه نه خبره ده ښه کمه ته توه چې دا تخریو شو ډیر مؤثر دی ابي به منی مکه صرف دا چې لن ندخلها مګر چرې نه زو اوس ګورې موسی علیه السلام ان لن ندخلها ابدا تقرون مکه موږ دا بهشکه موږ چې هرگز نه داخليږو دې کېږي تا هیڅ چرې ما دا مفیا سوچ داخله پکې دي موږ خو نشو دې الګ جهاد فرض دي افضل انت تاسو زه وربک استارب فقاتلا جنگی گئے انا هاهنا قائدون منگ بدلتا ناستا کو اخبار بواخلو ریڈو بواخلو خبرنا بولگو چه سوش لسو نشلل ناس بدلتی من خوزونا توستا رب زائن دیکھیں یا ساتا رب نا سوک مراد دے یا خود فضب انتا و ربو کا رب نا ذات تباری تعالی مراد دے رب نا ذات تباری تعالی او دی که بیاد دو احتمالات دی یو احتمال دا ادب دی یو احتمال دا بیادب دی احتمال دا ادب دا دی فذهب انتا و ربک یعینوکا انا ها هنا قائدون ذات جهاد لا رب دی مددگار دیشی و منگ دلتا ناسیو بس تیک شو دا صرف بوز دیلشو بس نو پا کسی نیش داره ذات جهاد تا و ربک یعینوکا تیک شو گنام اور رب استا مدد کئ من خودل ته نشو من بدل ته ناسیو ودے کې احتمال دار سجه بیا دې نشته یاد دې خلق چې دې ورب وکا وینې دې اور ابن مراد ذات تبار تعالی مراد هی دې لیکن دا به تورې استیزا زت او ستارف جنگی گئے من خو نزو دا به تور استیزا زت او ستارف زې جنگی گئے من خو نزو اللہ ورطی فینا محرمتن تلیی نشے بیادبو تازو پیشے بیادبو ٹھیک ہو سا درم احتمال اے درم احتمال خوزا درم رب نمراد سردار دے اذکرنی عند ربک امانگویل پہ اضافت خاص طرف مخلوق اطلاق کی نیشی سورت فاتحہ ہو یادا اذهب انتا و ربکا اے سیدوکا اے اخوکا اے حارون علیہ السلام تزا استا مشر دیزی منگ دلتا ناسیو منگ نجنگی تزا استا مشر دیزی ها ها سب تیرشیو یار پا دی پیغمبر بانده دیر گران دیخو منگ چی دست اشمی وطا لگوائی قرآن وائی او نهایت غور سروائی دا قرآن پاک چی سرو تاریخ شن بیاو خیر دی او که هدایت کتاب شن بیا تو اجارا ورطا چی کڑا پیغمبر رو دعوتا گیم نزو تاثر تزا پل کاکاو او پیغمبر جواز فاتش اللہ قال نو پیغمبر رب اعظم الله انی لا املکو الا نفسی واخی اول معنا انی لا املکو ز اختیار نہ لرم ذکر د ملک د مراد نه تصرف دے یاش خطیب سے لکھی چلا املکو ز مالک نہ ہر سے الک ته خپل نفس مالک نه په خپل نفس کې تصرف کسبی کول شي کنه الله ته اختیار درکړ دي سبق ته کې ناستو وده کې دوه د خړل اسکول اختیار خود نفس مالک نه ته دلته ذکر د ملک د مراد تصرف دي لا املک اختیار نه لرم دا تصرف کولو الا نفسي مگر خپل نفس واخی او بقرور ففرق بيننا الله جديرا ولزما بين القوم الفاسقين قوم الفاسقانو کي او دغه کي سوال دلته وای چې موسی عليه السلام درجه خود نبی پاک صلی الله عليه وسلم سوا شو زکه سوره اعراف ګره 8 آیت نمبر 188 ګره قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا مالک نے ما خپل ځان دے پارا نہ د نفع نہ د ضرر او موسی علیہ السلام لا املك الا نفسي واخي زه خود نفس او ضرر مالک ما ته خو دبل شي کنه هم د نفس اختیار لري هم ضرر هم لري نبی علیہ السلام لا املك لنفسي نفعا ولا 188 یوصل اتیا د سوره اعراف ولما قلت لا املك مراد بچاو د نفس دی د سنه د زرمه او ایصال د خیر د نفس تا او دلته ملک نه مراد هغه تصرف په نفس کې د تابع کول دی یا څه نفس تابع کول مسله ده چې په دې جهاد باندې سر خپل نفس لګول شم او خپل رور لګول شم نور ما باندې چل نور چل طاقت نه لرم البته لام لیکو نه مناسب بچاو تحفظ د نفس دی جلب د منفعت او دفع د مضرت مراد ده عدل تک نفس نفس قابو کول دي دیکھ شو کنا او دې ته نفس مطمئن نه وای کنا لا املک الا نفسي واخي یومنا دوم معنا دا چې لا املک نه مراد ملک نه مراد اطاعت ته لا املک الا نفسي واخي معنا لا یطیعنی الا نفسي واخي تابعداری نه کوي په معاملات د جهاد کې مگر زمان نفس کې او زمارور بس یاس ذکر دام لکو دے امرات اطاعت دے لا ام لکو لا یتیونی طاقت اطاعت نکی زمان پو معاملہ دے جہاد کی الا نفسی مگر زمان نفس و اخی او زمان او زمارور زمان نفس زمان مرگرتیا کی او زمارور زمان مرگرتیا کی ذکر دام ملک دے امرات اطاعت دے لا یتیونی الا نفسی و اخی بس اس کی چرے پدیوان دا سوالو کی چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام زان او نفس نفس او رور خو ذکر کا رجلانی چرتلاڑلا رجلان مخالف شد قال رجلان من الذین خافون نم اللہ فکار چلا املک اللہ نفسی و اخی و رجلان من بنی اسرائیل علماء کرام فرمائے چلا املک اللہ نفسی و اخی دا حصر اضافی بنسبت تا کل قوم بے حصر اضافی اعتبار دا کل قوم سر دے ٹھیک شو یعنی دا قوم پہ اعتبار سرا زق پل دا زان او دا نفس زنوارے باس اما رجلان داری اطاعت کو پخپل مخی ذکر دے چاہی پخپل واز کرے دے و دا رجلان اطاعت کو موجود دے باقی قوم کے زد اخپل زان او درور مالک ما جہاد تا بلار شنو خصوص نسی یو دیو ماندا چلا املکو الا نفسی جملہ ختم را اختیار نل رمزا په جهاد باندې لګولو مگر خپل نفس و اخي مبتدا خبر حضرت کا و اخي كذلک ازما رورم د قصې د خپل نفس اختیار لري بس لکه سورته توبه وګوره الله آیت نمبر 3 واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر درې ما ته وګوره ان الله بریء من المشرکین ورسوله سمعت ورسوله كذلك الله بیزار د مشرکانو نه دی ورسوله كذلك رسول د الله د مشرک نه بیزار دی لا املک الا نفسي واخي كذلك لا املک الا نفس درمه توجید د علماء کرام چې مراد اخنا اخوت نسبی مراد نه دی بلکې اخوت دینی لا املک الا نفسی اختیار نه لرم په جهاد باندې بوتلو مگر خپل نفس و اخی او هغه څوک چې موافقت لري ما سره په دین کې بس واخی امن یواخیه فی الدین از تفسیر کبیر قال اللہ پاکو فرمائل فینا محرمتن علیم بشکتا مد دا عرض شام چه ده دا بند کرده شیف دا پدوی بانده مراد تن حرمت لغوی خواه حرمت شریع مراد نده زکر که حرمت شریع شی نبیا خوی کتب اللہ لکن جهاد سمت لفش نا جهاد پا خپل حالت بانده موجود ده و محرمتن دا بطور سزا دا او دیتا حرمت لغوی وی خواه محرمتن بند کرده شیف دا پدوی بانده سلیخ کارا سلیخ کارا دونی شد یتیهون فی الارض حیران بگردی پا دیز مکا فلا تاسل قوم الفاسقین غم مکا پا فاسقانو باندی بس او دانور خبر کمزوری دی چی دا میدانی تی که با گرزی دل او تیبتا ننشل او دل آنجاوان او دو تو لارو تم نمالومی دا نا بطور زلت التپاتی او سی او سی جهاد دی شکولی نو دیاغی اگر دو دشمن مخی استرگی کتوی نا دوی چه جهاد نه محروم شله نه بس دیوان ارض شام محروم شله ارض شام نه محروم شله واتلو علیهم نبع ابن آدم بالحق نمونن دوی ما دتر که جهاد دفارا ربط لگا خواه ارکا چه دوی تا کافران و اینو جهاد بکوای او که جهاد مونک نو زلیل بشه او گر بنو اسرائیل تا او که جهاد مپری خود نو او بوجل شه او گر حابیل تا در کې جهاد دې منه مونږه واتلو علیهم نبا ابن ادم بالحق سما اولل په دې باندې خبر دا دو زمونو د ادم په حقیقت سره علما کرام توجه کړه ادم علی السلام دو اولاد دو بچی یو نوم قابیل او بل نوم حابیل قابیل نافرمان او حابیل تابعدار و د ادم علی السلام اور یورز زید الله خوشنودی او دغه رضا حاصلولو په غرض باندې ست تحفه ست صدقه پیش کړه حابیل صدقه عمده و او د قابیل صدقه غیر عمده و حابیل مخلص و قابیل کې اخلاص کم و نوې اسمان نو راغې د حابیل صدقه قبول شو او د قابیل پات شو نو حابیل قارغ ال اقتلنك ست صدقه قبول شو زمانی زبتا وجنه غیار انما يتقبل الله من المتقين جنگ سره کوي زره صفه کفره بس تاسو صدقه قبول کی بس هغه له مسله شو بس دا خبره ده او شاور الله رحم الله فرمایي چې دوی دوار صدقه پیښ کړي وا ها د حابیل صدقه ګډ هغه نهایت عمده او د قابیل بیکار ٹھیک شو هغه زمانہ کې لوی نه خدا او د اجابت ته صدقې لپاره آسمانی اور براغه صدقه به وسوله چې اوس فزیدا د پوهه قبول شو الله الله هر څه نقد نقد او هر څه پټ پر دکی دا د خدای احسان دی کله زمون به صحاب زمره ماسیتونه کو تندی با لیکلو دلتا که چه دا گره دنه دا کار کنه هر ذات احسان دی عظیم مهربانی دا واتلو علیهم ترکی جهاد دی پار دوی ما نمونا او پا دی که دری امور دی خواه دری بیان دا دری امور دی چه دلالت که پا زلت تا ظالم با دی ظالم با زلیل وی مظلوم با آباد دی او دری دی خواه خیر کرا دی یو خاسرین دی یو یا ویلتا دی ایو نادمین دی بیا دتیم خواه دری علامات پا زلت تا ظالم یو خسران یو بی اقلی ایو تحیر او ندامت همیشه لی پارا اولالا پا دی خلقو باندی خبر دا دو زمرو دادم علیہ السلام چه حابیل و قابیل دی بالحق پرشتیا حقیقت اذ قربا قربانن ارکا چه نزدیک را دی دوارو اخپل اخپل قربانی قربانن دیگا نا نزدیک را هر یو اخپل اخپل قربانی تقسیم کام جدا جدا قربانی فتقبل من آدم نقبول کرشوا یو دو دی دوارو کنا چگه نم حابیل سیب دی ورم یو تقبل من الاخر او قبول نکرشو دبلنا تیک شو پی نمونو که تالت ازاد راجن سنگه بای خسره سوکو حابیلو او بد قابیلو صدقل چا قبول شوا حابیل نه د قابیل گو فتقبل من احدهما حابیل احدهما کی حادا کنا من احدهما حابیل فقبول کرشو دا صدقات دا یود دوی نه چنو می حابیل دے او قربان هر اغسی توی چو تقربی لاللہ من نسیکتن او صدقتن مدارکوی قربانی کی خیراتی ولم یتقبل من الاخر او قبول نکرشو دا بلنا دا بلسو کو قالا قابیلو ارضا قالا دیکھنا قابیلو نو قالا قابیلو الاکتو لنکا زبتا وجنما نو حابیل سبینما یتقبل اللہ من المتقین رورا ولی لابان خفشوی ولی دربان اغمی دما اللہ قبری دا پرزگارانونا تقوا بتام اختیار کرے و رو رجی نستابم قبول شیوا یکی من پری خود انتبا گورے دل ان بسطت ایلی آیدکا که تو اگدائی ما تلاس اقبل لتقتلنی چت ما وجنی ما آنا بباسطی یدی ایلیکا لاقتلک نیمز اگدون کے لاس اقبل تاتا لاقتلکا چتا وجنم انی اخاف اللہ رب العالمین زیاریگم دا اللہ نا چرف دا مخلوقاتو دے که تما وجنی نزبت نوجنما. بعض علماء کرام فرمائی اللہ حدیث مبارک کی رازی چه کلا یو سوی تابانی وحول رو بپار راغی پتابانی حملہ کولا نتب اقبل مدافعات کئے دکا حدیث کی رازی چه من قتلا دون مالی فو شہیدن من قتلا دون مالی فو شہید آغا سو چه او جلشا پہ حفاظت تقبل مال کنو آغا شہید دے معلوم ہے چې دشمن در پس راغی او تا لوٹی نو ته مدافع خپل کاوا کو تختې د جمال بدر ته پاتې شي او کې مرد کې جو مردار شه او کې ته مرد کې ته شهید او سورتي حجرات آیت نمبر 9 کې مرادي چې فقاتل التی تبغي باغی سره بقتال کای وار سورتي حجرات نامان وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي قتال کوا باغی سرا باغی سرا بتا قتال کوی عدل تخراغ لئن بسطت الیہ یدنی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک تانا وجن کہ تما وجنی نز خودی ویولی دیکھو خپل تفیض نفس کا زان حوالہ کا او داغو مناسب نہیں داغی جواب دار دی چخپل زان مناسب حوالہ کول دائی پا دین کی جائز ہو یاو شبیر احمد عثمانی صاحب لکل لی چیز رنگ پا دین کم دی چی دفع دفع سات دی وجنا کتا تعارض نکے لکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرو پا مدینہ منورک منافقینو تننا آن چا پیر شو ورغی جنگ نکو او دغه لپاره جنگ نکو چې د مدینه بي عزتيونه شي او په مدینه کې مینه توي نشي دیم جنگ نو کړي حابیل صاحب هم چې د راتیش نه ما بځای په دین کې جایز ازم په امت زم په دین کې جواز قطع اسره د ترک تعرض ته چې سره تاولي خسته خبره بل ده دیکھ ورته وي چې ګټه ما وجنه زده نه وجنه سمانا کستا پزر کی زما د وجل اراده دا ناغو خستا زره به زما زره پاک صاف ده زما پزر کی ستا د وجل اراده نشته ده بس ها کی ترال بیا بګور او بل خبره چې ترال بیا بګور چې څنګه چل وکي خزه کو تا نو وزن می زما پزر کی اراده نشته ده دې لپاره علما تاویلات لکې یو تاویل دادې لئن بسط الی یدک على سبيل الظلم والابتداء کته دې ما ته لاس خپل په طریقې د ظلم ابتداء سره ما انا بباسط يدي اليك نه ما وګدون کې لاس خپل تا ته په ظلم ابتداء سره ظلم نکوما ابتداء مش نکوما خو کته ابتداء وکړه نو زه به انتقام اخلم او کته ظلم وکړه نو زه به بدل اخلم نو لئن بسطت الي على سبيل الظلم والابتداء ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك تک شو کنه دارنګي بل معنا لئن بسطت الي کته وګدای ما ته لاس خپل یعنی کته اراده د وګدولو د لاس کړي د زما باندې دامل ما نبی باسطن نیم ز اراده کونکه دا قتل ستا چلی اقتل که تاوجنم بس تید اراده دا که تز ما دا قتل اراده که نو ما ستا دا قتل اراده نده کری راس شو او که تو پا ما بان ابتدا دا که لاس را بانو چطه ابتدا ان او ظلمن نزدر بان ابتدا نکو ما نرس قرآن نزد ذکر کری نورا مسلا خبر اخلاس که تو ابتدا که را بانی نزد خو ابتدا نکو که تو را بانی ظلم که نزد خو تا تا ظلم لاس دوگ دو اس کے چھسوا کی جنگ کئی اگا او دی اخبر مدافع کی نو دیتا خبس ہوئی انتقام بوئی بدلب ورتوئی انتصار بورتوئی اعتداء ورتوئی لکی دی نشی انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوا باسمی واسمی کا فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین بشک از ارادہ لرما ان تبوا چتا کرشی باسمی پا گناہ زما واسمی کا پا گناہ خفل فتکون من اصحاب النار چستا دوزخی وذالک جزاء الظالمین او دا بدل دا ظالمانو دا اوز دی زبانی اعتراضات کی واقعی دازی مشکل دی دلتو انی اریدو ان تبو ابی اسمی ز اراده کم ان تبو اما مانو که چه ککر شی عربی تفاصیل مانو که ان ترجع ز اراده کم چه تا واپس شی زما پا گناه او پا اخپل گناه او پس تی دینا شیط دوزخی و مسلمان خوب خیرخواه پا کار دی چه اخپل زانم دو گناه نو ساتی او اراده دو گناه نکه او د بل په حق کې اراده د ګناه نه کوي او حابیل سه خود اخبر او قابیل په باره کې اراده دا ګناه کړی دا زه اراده کوم چې ته خپل په ګناه ککر شې او زما په ګناه ککر شې اته دوزخ شې خو شه به دیوانه زين ته خبره دي مسلمان له خدا په کار نه دي چې دې اراده د ککر کول د ګناه د چا ساتي مسلمان خود دې ته چې تبم ګنا نه کوي ابلم د ګنا نه بچکاوه دا یو بدل ته اسمی او اسمی کده چې ته کا کرشي زما په ګنا خپل په ګنا او قران کې وی لا تزرو حضرت وزنا اخرى نبی اسمی او اسمی کا ستا ګنا بم پستا باندې زما ګنا بم پتاي اخر فتكون خود تفریش دې باندې سوال نکو دې سوال باندې پوښوي سوال سره اول تبو آباده چه مسلمان لا دا نخایگی چه ده پخپل گناه کئی او یو مسلمان سر دا نخایگی چه ده اراده ده ککرکولو ده گناه ده بل چاو کی حضرت حبیل سنگه اوکا علماء ده گخ جوابو نکئی یو جواب داده چه دیده که انتبو انمخ لام مقدر ده ممانا انی اریدو زیراده کما اللہ تبو اب اسمی و اسمی کا چه تا ککر نشی واپس نشی و نگردی پو گناہ زما پو گناہ خبل نمانا انی اریدو اللہ تبو ادے او دل تلا مقدر دے لیکن صورتی نساء تا پرم خلاص کرے وا آخری آت بیاو گورا ورطا یبین اللہ لکم ان تزلو یبین اللہ لکم ان تزلو اللہ بیانی تاسو تا ان تزلو مانا سوا اللہ تزلو سورة نحل وغورة في لسمات في لسمات وغورة والقا في الارض رواسي ان تميد بكم ان تميد نمخي لا مقدر اللہ تميد بكم اللہ تميد بكم يا سورة يوسف وغورة شیاسی دغا فیزاتی آگورا قالو تاللہ تفتعو تذکر یوسفا یوم تفتعو من لا تفتعو چی نا پریگی دیتا لا تفتعو چی ہمیشہ تا لا تفتعو اللہ تمیدہ اللہ تزلو ندلتم چلے لا مقدر دے انی اریدو زیراتکما اللہ تبو اب اسمی و اسمی کا بحر محیط از تفسیر بحری محیط دین چه دین خود جواب دی آغا بل دی آغا دا دی چه دا انی اریدو تعلق متعلق مقدر دی انی اريد مطالق مقدر دے مان داد انی اريد مدافعتک بس او کلام مخکس لگی غری ز تاوج نما حضرت ابی لو انی اريد مدافعتک زب اراده کوم تعالی د ځان نه شړلو زب تا خپل قتل ته نه پرېږې دما لیکن فاذا قتلتنی نفتبو ابي اسمي واسمك زخو اراده کوم د ځان د بچکولو او د مدافعت ها کې تاسو مرکرم واپس پشي په ګناونو باندې جواب څه اني اريد مدافعتك فاذا قتلتني نفتبو ابي اسمي واسمك زخو مدافعت وکوم دریم جواب څنګه د دین اخره چاہیے کہ عبارت وقوع تا ضرورت برا نشی او دلتا انی نمخ کی حمزہ دا استفام مقدر کا انکاری انی اریدو سمع انی اریدو عزدہ ارادہ کوما چکا کرشی پا گناہ زماو پا خپلو جانم تلارشی زخدا ارادہ نکوما زخدا دا نگوارم رورت چتا دوزخ تلارشی زخدا نگوارم رورت چتا گناہ گارشی انی اریدو نمخ کی حمزہ مقدر انی اریدو عزدہ اراده کو عزدہ اراده کوم چې تکا کرشی زما په ګناه په خپل زما خدا اراده یې نشته او وګوره آیت نمبر 22 وتلک نعمتن تمنها علیا ان عبدت بنی اسرائیل ان عبدت وتلک وتلک نعمت مصری او وتلک دیوا مقدر ده او صبر خلاص شو عزدہ اراده کوم چو واپس ستپ گناہ زما او په گناہ خپل فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين بیا بل اعتراض دا دل تک وي چې صرف زما په گناہ باندې زما گناہ پتاي استا گناہ پماي زما گناہ پتاي استا گناہ پتاي او قران کې لا تزرو حضرت وزرا یو سره خدای بل گناہ نه وچته دلتا بعض علماء دا اسمی نمخ اقاب مقدر کرده انت بوا بی اقاب اسمی پس ازا دا گناہ چست و زماکے چگ قتل دے پا اسم کا اور گناہ ستا چکم زور دے دا اسم کا نمراد دا اسم نمراد قتل نه دیکھا یا سا نمانا انی اریدو زیراد کما انت بو اب اسمی چواپس ست بے قاب اسمی پس سزا دا گناہ زما او زانت چکم منصوب کرے دے دا گناہ مراد ندے چی حابیل نہ صادری گی بلکہ اگا گناہ چی متعلق دے پا قتل دا حابیل زیراد کما چی تواپس سے پس اقاب دا گناہ دا قتل زما اسمی اے عقاب اسمی قتلی چتوا پشی پا سزا دا قتل زما و اسمی کا اور اقبل نور عام گناہونا چستا زاری دی تیشوا اب مراد اسمی کا نا عام کا چتا لا تدرو آزمی در اخرا سرا تزاد را نشی فطوات لہو نفسو نفس خستا کدیتا سان کدیتا نفس نفس دی قتل آخی وجل درور فقتل اونو دی اخبرور مرکا فاسبا من الخاسرین نوگرتز دی دتاوانیانونا قرطبی بحر محیط تفسیر خطیب شربینی با اتفاق دا خبری کری دی او اسبا من الخاسرین دا زلت دا امور سلاسون نمبر ایک سا زلت با خسران فبعث اللہ غرابا اللہ راولی گا یو کارغا یبحث فی الارض چای کنستل کول په دزمکا لیواریا لیوریهو جو خی دیتا کیف یواری سو اتاخی چ سرنگی بده پټی لاش نو رخپل علماء کرام فرمای چې سوا د جندی د چکل سوا منسوب شي یل دا یو تفصیل لیکل زما د خبره خو خشه ده سوا چکل جندی ته منسوب شي نمرات تن عورت ته زکر جوندی عورت بربنده دل سبب دا عار ده او نور جسم پر بربنده دل عار نده گرمی دوشی تا کمی سو باسی ہو سی کنا او چې کوشتي کنه په دی وای او داسې مټي موټم به دا هار نه ها د ژوندې هغه عورت پوجلې قبول دوبر هغه چې اخکار چې من سرت ال رکبه دا سبب د هار دی اما بدن بدن د میت چې سره مرشي بیا غي ټول بدن بربند سبب د هار دی زکه مړی ټول بدن ته سو اوي او د ژوندې سر عورت ته سو اوي کله یاد شو فبدت سوءاته مالا بفکار عاشقا کیف یواری سوءات اخی چې څنګه دې پټوی لور لاس ضرور خپل مالک دا کارګر راغی او څنګه کارګر راغی کارګر راغی الله راوښتو بعضی وچ دو کارغان او دوران او دا قابل خرور وجل دې ناس دې پریشان ناس دې ده نهایت پریشان ده تیشوان پریشان ناسه پا سر ناسه خیده او خوزا بسکی چه گوری دوی قارغان را لوی دوان نه قارغانو جنگ شو نه یو لگه ده بلی مرکا نه چه مرکا نه دی جوندی چه کم ده نخارو کنیستر شو رو کرل کنده جورا کرا او دا مرکا پا کیو غرده و لپاس بخارو وار چولا او لار سو کوئی چه نا داست نوا قارغ یو دی اکثر تفاظی داست لیکی یو قارغ قرابان دی قرابان